हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? दूसरा भाग, मेशन ने नए पदार्थ का नाम दिया न्यूक्लीन, क्योंकि वो सेल के न्यूक्लियस में मिला था। मेशर अपने काम को होहपोज़लर के पास ले गया। होहपोज़लर को लगा कि मेशर, क्योंकि अभी युवा था और उसका अनुभव कम था, अतः उसे इस खोज का अभी ऐलान नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसने उसमें कोई गलती की हो, इसलिए होहपोज़लर ने स्वयं उसको जांचने का बीड़ा उठाया। 2 वर्ष तक होहपोज़लर ने उस पर शोध किया और वो तभी संतुष्ट हुआ जब उसे ऐसा ही पदार्थ खमीर में मिला। होहपोज़लर को जो पदार्थ मिला था वो मेशर से कुछ भिन्न था, इसलिए उन्हें अलग अलग नाम दिए गए। मेशर के पदार्थ को प्राणियों के एक अंग थाइमस ग्लैंड से आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए उसका नाम थाइमस न्यूक्लीन रखा गया। होहपोज़लर के पदार्थ को खमीर से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए उसका नाम यीस्ट न्यूक्लीन रखा गया। होहपोज़लर का एक और छात्र था एल्बर्ट कौशल। 1879 में उसने मेशर के न्यूक्लीन का अध्ययन किया। मेशर ने खोजा कि साइलमन के स्पर्म सेल से निकलने वाला न्यूक्लीन एक बहुत सरल प्रोटीन से जुड़ा था, जिसका नाम उसने प्रोटोमीन रखा। वह उन्हें आसानी से अलग कर सका। कौशल ने प्रोटीन और न्यूक्लीन के बीच के रिश्ते को समझने का प्रयास किया। कौशल ने पाया कि जो न्यूक्लीन उसे मिला था वो एक अलग प्रोटीन से जुड़ा था। यह प्रोटीन मेशर के प्रोटोमीन जैसा सरल नहीं परंतु जटिल था। कौशल ने अपने प्रोटीन को हिस्टोन नाम दिया। यूनानी में हिस्टोन का अर्थ सेल होता है और न्यूक्लीन और प्रोटीन की जोड़ी मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाती है। कौशल आसानी से हिस्टोन और न्यूक्लीन को अलग अलग कर पाया। वो दोनों आपस में इसलिए जुड़े थे क्योंकि न्यूक्लियन एक एसिड का काम कर रहा था और हिस्टोन एक बेस का। अम्ल और क्षार एक दूसरे से जुड़ते हैं। न्यूक्लियन के एसिड होने के कारण उसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा और फिर लोग थाइमस न्यूक्लिक एसिड और यीस्ट न्यूक्लिक एसिड के बारे में सोचने लगे। उस समय किसी को पता नहीं था कि न्यूक्लिक एसिड के परमाणु किस प्रकार के होंगे और उन परमाणुओं में अणु आपस में जिस प्रकार जुड़े होंगे। यह समझने के लिए कौशल ने रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें छोटे टुकड़ों में विखंडित करने की बात सोची। शायद छोटे टुकड़ों को केमिस्ट आसानी से पहचान पाए और फिर इन छोटे टुकड़ों से न्यूक्लिक एसिड के मॉडल को बनाना संभव हो।